فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عندك سيا الكسو دوادا برنامج كدو حواري سيا دو هذا نوكلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان مركا لقربوها بين مدى سبتدا عاوة برنامج كدو حان دي كوسو قد بدونا حبال قضي يهودي أهو شاقي إن كنت النسكري أي آسين سيديد يافرتن كي ساعي لسودا في حوغا ديرادا دقالة كسعود غزة إيا خسارة يهود أو سيكر دي أيان إذين سو قد بدونا ولايدي إسلامي هي شبه الله هو سيومان تقبطي كولان بلاران أو يول كيسوها وعي قلين تمارين تفتهادها قار كم إذا عودت كي لغا جيدي كولان كاوها ميد بلاران يوكا قيب غلاياش قار كود وان وريساني أيان برامش كيدين كوغوسو قد بيدونا بيدا مهور ليهو كسو قوستو إمامو الكجوب اللان أو لغوسو بانيغي ولايدي إسلامي هي جوبوين كا وريسيو أي بحيان أو كاقا ورميان وحي كو قسبيين يسو قوستان أيان برامش كيدين كوغوهينا وبنت عافماتك يا قيبك أهلوحا. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي، فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. وهذا قدبك وغهريا النسو قبنو حبال قضى يهوديا هيا وحوشيغين كنت النسكري اياسين سيديد يافرتن كيساع ايلا صودافي يهودا يا غاري هير سيدي هوري لوغا برتاي او كالي اي قرم وايان خسارة لحاد كاليهيكو غاري هولغالك دوفان تالاقس ايكا سعدرول كبركيسن مسؤول لقابل سنة سيدا عيدن كا يهودا يدقالا دا كول انا يا ورباهين تا يهودا يكوا كلا ووشيغي ان اي بطين نسكرت دقال كاللوغا ديليو وحو سوقاتي تصالو كموجين يهير كو غارسي سيهاي ديك بحودا وحونا شاقي إني آسين ميدادك كنتو ناسكري سديد يافرتن كيساع يلا صودا في حوكتن أيالا يابكو نوقطي شعبك يهودو انت بدن لغا قرين يا خسارها عيدن كودا يدوكو عاها حبال ديارنتو أي شاقين إن ساعدي أما ساعدي يباركي بلا آسو أسكري يهوديا. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. وهاك برامج كدو حوري سيدا يا دغيسنيسن إذا عاد إسلامي والفرقان يونيدن كغا إيمانيا مركان وحبين تعافيماتكا عاوا حلقة صدني سيديداد هبين والبه حبينتن وحن سؤال مهم هكوي دينا دكتور قرحو واه دكتور سوماليد. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح مركا لكسو دو حبين تعافيماتك وحال لقجرا حل اي سعودان روباب يدادت حالي وحاد كسو هذا شيء ملاريا دا سيدو كلا عدرد بلشادة لغو أركا حليا دا نو كلا وحاكم ده تيفو محاد بلشادة او هيسا او كساب سن عدر كان. بسم الله وما سنت هاي عذر كان لو يقان تايفود فيفا وعذر أي صافتو بكتيريا لو يقان سلمونيلا وان عذر قطرة ودباتوين كاتيلو سكودا وضوح وكان من دعيرها حتى إنه دلاعي قف كديك بحوضة وكوكانو مركو عذر لا يريسن كرم أهن مركو محرنا على مدن فسد قف كدوس كو أركو حل الرومنا هدا وان كجرنا فت هذا مركو حل كان وكعسني بيهينا عذر كان قاب كل وقعد وحكم ده وفيك الأورل ترسميشن معناها السحراء بيكو درسنتي بيها سن أفكار جارتواي هذا نواد ريميسين هذا لولك أنا بود بيئة مسخشي بوسنيركي وحول أنا بود بيئة سعودين أخذين سيدو كلات عنتدينا دي وكمتها أو بيه بسمها عنتد هذي سو جارت السحراء ده سينا وسيدو كلاتو يقدارتي سؤالها أنا قدار لقصة وبحني أجرو بيها أنكو بحياة هذا جرو هذي بقدارت ده نصيف عن الله لقان لجورق من أي جانا وحكم مدين وحيلها جود بناي مرك على مضها وقع عن سو حكم ده لو جرنا يقفك عذر كان لتيفا فيفا تتكوين وحكم ده للابو madaxanuun qandho wareer intaasba waa calaamadaha lagu yaqaano ilmaha yarka calaamada lagu arko waxaa ka mid ah caloosha oo majiir ah inuu naaska nuugo ama cunto uu diido cunuga inuu shuban lagu arko qandho in lagu arko intaba caruurta waa lagu arkaa cudurkan maadaama uu yahay calaamadaas uu leeyahay ka hortagiisa waxaa ka mid ah in biyaha marka hore waa la iska nadiifiyo la karkariyo biyo karkarsan in la siiyo musqulaha oo kaleeto markii laga soo baxa kadib saabuun in la dhigto gacmaha la iska dhaqo cuntada si fiican loo kariyo qudaarta la mayro intaan la cunin ka hor midda u muhiimsan waxa waaye biyaha in la karkariyo marka qofkii astaamaha isku arko isbitaalku waa inuu imaado intaysa complication ku dhalan وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا عيد العمال لدين عظيم هو السلام وهذا القيبه هوري برامج كله وحوري سيدا ينكوكو دجرنا maanta deegaanka Kuunya Barow ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay walaaladii Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose ku qabatay kulan ballaaran oo looga hadlayay wacyigelinta maareynta fatahaadaha kulanka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada waxgaradka iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada kelimaad kala duwan ayaa halkaasi laga jeediyay ugu horeen wariyeena Muxsin oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa wareystay ka qaybgalayaasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان محمد عبد القادر كسو دوو إذاعة إسلامي الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذاعة الفرقان وكدو هاي جزاكم الله ما أنت يا كسو قيب قلي أن ملتقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد جزاكم الله خير إذاعة الفرقان إذنكم هذا نعم هذا على كذب عبك آد أمد وعيقلنا إسان وبرشاء وصوب بمدق إسان barnaamijyada muhiimka markaas taagan waxaan leenahay miisaanka xasaradda Ilaahay idin saaro markaan su'aashada jawaabta la galo maanta murtaqadan waxa horta soo qaban qaabiyay walaalada shabeelada hoose iyo gudiga fatahaada waxa isugu yimid bulshada qabeed kala duwan haday ahaan lahayd culimadii haday ahaan lahayd waxgaradkii haday ahaan lahayd ganacsatadii haday ahaan lahayd rag iyo dumar bulshada waxa ay ka koobnaan dhan ayaa isugu yimid marka maanta waxaan rajaynaynaa in meeshan wax badan laga faa'iido doono waxa la isdhaafsan doonaa warar badan nin walba nafaygiisa ka dhiiban doona waxaan rajaynaynaa in wax waxtar leh ay ka soo bixdaan idin la helbaari waa tahay suldaan maxay tahay fariinta la rabo inuu gudbiyo kulankan qaabkii fatahaadan iyo roobabkan socda laga gaashaaman lahaa loona diyaar garoobi lahaa laysana gacan qaban lahaa barnaamijyadaas ay u badnaan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo waa dhan nimcada Ilaahay nasiiyey nimcada Ilaahay u nasiiyeyna koobab badan ayaa waddanka ka da'ay ha ahaato Shabeellada Hoose guud ahaan Soomaaliya dhan oo ka da'ay hadda waxaan joognaa annaga Shabeellada Hoose Shabeellada Hoose markaan warbixin idin ka bixiyo suldaane maadaama aad tahay nabaddoonkii deegaankan Kuunyo iyo guud ahaan Shabeellada Hoose ka waran roobka ka da'ay degmadan deegaankan Kuunyo joogno iyo hareerihiisa roob intee le'eg ayaa ka da'ay haqiiqdii roobka ka da'ay deegaankan Baraawe ama Shabeellada Hoose roobka ka da'ay alxamdulillah waa nimco loo baahnaa haqiiqdii waxaan dhihi karaa horta waa roob ku filan oo aad iyo aad loogu diirsaday oo baahi loo qabay muddo waddanka abaaru ahaa aaran baa dhacay waxaa dhacay aarankii aan garan jirnay ayaa dhacay xoogaa laakiin annaga hadda haddaan Shabeellada Hoose nahay weli hadda dhibaatooyinkeena way yaryihiin waa aragtaan hadda magaalada waxaan joognaa deegaanka Kuunyo Barow waan joognaa Kuunyo Barow iyo hareeraheedana roobka si fiican uga da'ay dhulka wuxuu kala leeyahay dhoobay iyo deex uu kala leeyahay dhoobayda xoogaa biyaa fariistay laakiin deexda roob kastoo ku da'a bacaad waay roobka wuu laqayaa sidiisaba hadda xoolihii dhoobay nooga go'doonsana alxamdulilah boqolkiiba 95 waa laga soo bixiyey waxay hadda soo gaareen dhulkii daaxday soo gaareen dhulkiina aaran waaye xoolihii hadda barwaaq ay qabaan wax xoolo hadda nooga dhintay oo ani aan sheegi karo ma jiraan oo wax isoo gaaray male waaye aad iyo aad ilaahay inoo badbaadiyey nimcada ilaahay inaan ka shukrinaa la rabaa marka hadda dhibaatooyin badan ma sheeganayno nimco lagu filan baan helnay laakiin waa iska jira dad iska dhibaataysan beero go'ay waa jiraan beeruhu soo dhawaa oo hadda galay foodkeenaysa ayaa go'day dadku hunguriga u soo dhawaa marka waxaan oga rabaa annaga inaan isu gurmanno oo aan is caawinno oo aan istaag kuleyno barnaamijyada maanta u taagan ahayn weeb ka mid tahay guddigii xarakada soo magacowday arrintaas u taagan guddigii gobolka shabeelada hoose laga dhisay u taagan marka waa la iskaashanayaa dadweynaha waxay diyaar u yihiin in ay barnaamijyadaas wixii karaankooda ay ka qabtaan dadaalna waa socdaa dadaalkana waxaan leeyahay hala sii wado aad iyo aadna hala isugu gurmado biidnillaahi albaari waxaan rajaynaynaa in aan ka guulaysan doono oo iscaawin doono insha allah nimcada ilaahayna waxaan leenahay ilaahay naxariisa noogu bedelo waa tahay suldaan maxamed aad ayaan kugu mahadcelinayaa maadaama aada fursad ii siisay inaan wareysigan gaaban kula yeesho maxay tahay baaqaada guud ee ku socda ummaddeenna muslimka ah gaar ahaan soomaaliyeed weliba gaar ahaan ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga maxay tahay fariinta aad u diraysay ku aadan xilligan xilli roobaadka lagu jira ee webigii uu fatahayo sidoo kalena roobkii uu wato daadad aada u tiro badan jazaakum allahu khayra daad alfurqaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad fariinta aan u diraayo bulshada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada ku dhaqan walaayaadka waxaan leeyahay waa u jeedaan fatahaadaa socda roobbaa socda waxaan leeyahay wixii hore aan u dhahnay in baan dhahayaa oo dadkana ay dhaheen wacyigelinta oo ay xarakata shabaab mudaha maktabka siyaasadda uu soo jeediyey ha la qaato ha loo dhego nuglaado wacyigelin intaasaaba noogu filan annaga waxaan ku sii darayaa in laga fogaado meelaha khatarta ay ka imaanayso waa taqaanaan webiyada in laga fogaado boholaha laga fogaado meelihii boholaha aan la degin in aan la degin meelihii godad a in laga fogaado biyahaas kulley waa u jeedaan xaalkooda roobka wuxuu da-ayaa markuu waa da-a dhaho saacado badan ayuu da-ooyaa waxaan ku talinayaa oo aan soo jeedinayaa in caruurtana la xifdiyo xilliga roobka uu socdo guryaha lagu haayo dugsiyada aan loo dirin caruurta markii dugsiyada ayagoo jiraan haddii roob uu do-o waalidiinta ay doonaan macalimiintana waxaan kula talinaa inay caruurta ay haayaan oo ay soo fasixin oo macalimiintana caruurta ay haayaan waalidiinta telefoon ay u diraan kadib waalidiinta ay tagaan ilmahoodana soo wataan waayo dhammeelahan waraa ka qodan boholihii biyay wadaan wax badan baa jira markaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waxaan ku dardaarmayaa in aan istaakulayno isu gurmanno iscaawinno dadaalno waayo wax badan ayaan aragnay markaan wax badanaan iscaawinay waana ku guulaysanay annaga hadda hay-adna u qaylisanamayno bulsho caalamka hal yaraan u qaylisanmayno ilaah baan u qaylisanaynaa uma annaga ayaa isku tashanayna haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nimcadan naxariis noogu bedelo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ علي عبد الله الشيخ علي كتين كسو دوو ورباهنت إسلامي الفرقان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودواك جزاك الله خير بارك الله فيك الشيخ علي ما أنت وحنجوغنا ملتقى بلارا وإسقوق إمادين بلشادة قيبه هذا كالدوان ونسوق من قابيي سوق من قابيسي ولاية إسلامي شبه الله هو سئيو قدي قفت هذا أي حركة ما عوضي su'aashan ku weydiinaya marka waxay tahay fayadaanaadka iyo daadadkana looga hadlayaa kulankan marka maxaa keeno fayadaanaadka iyo daadadka iyo fatahaadaha marka lagu fiiriyo mandar sharci ah bismillah sallallahu sallam ala nabiyina muxamed wa alihi wasaxbihi ajmaciin bacd fayadaanaadka iyo daadadka wax baabi'iya waxay ka mid yihiin waxyaaha allah subxaanahu watacaala uu isagu uu abuuray uu qadaray waxayna ku dhacaan amarkiisii iyo awooddiisay ku dhacaan ciduu rabo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku asiibaa waa imtixaan ilaahay subxaanahu watacaala ciduu rabo uu markaa ku damaariyo ku baabi'iyo waana junuudda ilahay bayna ka mid yihiin subxaanahu watacaala qoomo fara badanna horteen waa lagu soo halaagay fircoon biyaa lagu halaagay qoomo nuux sidoo kale waxaa lagu halaagay biyo cir iyo dhulba ka imaanayaa lagu baabi'iyey marka junuudda ilaahay bay ka mid yihiin allah subxaanahu watacala ciduu doona ugu naxariistaa ciduu doonana uu ku halaagaa marka sidaas weeye wax iska imaado oo yacni ay keeno waxa le dabeecaddu keenta ma ah ana waxaa ma aaminsanin gaalada waxaasaa iska aaminsan koonka waxaa ka soconayo dhan qorsho ayay ku socdaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaana jaangooya asbaabta keentana waxaa ka mid a yacni dunuubtii macaasida ay samaynayaan addoommada ay korayaan ayaa u sabab ah marka mar haddii ay arrintaasi dhacdo junuudda ilaahay soo diray uu ku asiibayo ciddii dunuubtaa gasha ayuu ka mid yahay waa tahay sheekh cali cabdullaahi waxaad ka jeedisay multaqahan kelimad ayaad ka jeedisay multaqahan looga hadlayo maanta in bulshada laga baraarujiyo daadadka iyo fayadaanadka kelimadii marka aad ka jeedisay halkan maxay daarnayd bismillaah sallallahu alayhi wa sallam kelimada waxa ku saabsanayd si guud ummada lagu baraarujiyo in istaaawanaan markii inda masaa'ib mushkilaat markii yimaadaan dadka muslimiinta waa hal jir oo kale mesela mina fi tawadi mutarahim wa ta'atufi kemesela jasad waahid yashtaka minhu ud tadaa law saru jasad bi sahr muhammad marka hal xibin oo kamida dadkaaga xanuuntaa ka wada xanuunaysa marka walintina wada xanuunsadaan hadii meel ay dib ka dhaco oo magaalo ama tuulo oo baadkaas ka qaadaan dadkii mumtalakaadka ee baabiyaan ayaga haddii dhab soo gaay loo gurmado isgarab siiyaan oo ay isku filaadaan waxay ka baxsan oo maratay meheeda gaala ama gaala kale ama maratay waxa soo kale isku gacanaatiin ay isku filaadaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaga awood buu ilaahay siiyay dhaqaale ilaahay siiyay dad damiir sunna xayawaan sida gaalada kale ma ahan marka ay dadku muslimiinta isku filaadaan iskaashadaan shariicadooduna sidaas amrayso arintaas markii la isku baraarujiyay aan uga hadlaynay mowduuca kelimada sidaas waa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh دكتور مسعود دوو ورباهينتا اسلاميغا الفرقان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا ودوى بارك الله فيك واتهي دكتور ما انت حد كسو قيب غشاي ملتقى بلارن او مغع لوغا دغاي مارينتا فتهادها iyo dadadka maxay tahay marka su'aash u horeeyeen ku weydiineyno dhibaatada ay fatahadaha leeyihiin bulshadana u leeyihiin markii lagu feeriyo mandar caafimaad جزاك الله خيرا سيدنا الشيخ مانتا وحنكسوك قال لي كلان كان وعي قلين تامارين تفتادها اي سوء اقاسمتي ولايدة اسلامية شبه لدهوسة كاسو كرد بعي هول كوين عين الاسلام رنتي وحيالها اللوغة هاللايين ادبي اتر بدناين ان وحيالها وحكمتها اما دادك كسوء قيب قال لي نمان علماء وحكرتك اقوين يحندا دقاتير تغيبه هذا كالدوان qaybaha bulshada ganacsatada madarista masuuliyiintooda maraakiista dhamaan ayaa ka soo qayb galay waxaana looga hadlay in waxay ahayd runtii waxa maanta taagan oo xadatu saaca ah oo taas oo walaayad ka dhanay ka jiraan fatahada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada muslimiinta ah si guud ku soo imtixaanay ayna ahayd runtii wax lagu gurmado ama laga dhidhiyo runtii ka wilaay ahaan maanta wilaayada mashruucan ayay qabatay ama kulankan multaqahan runtii waxyaalaha marka si gaar ah baahda caafimaadka ama dhaqaatiirta ay xilligan oo kale la gudboon inay dhahaan waxaa ka mid ah xilligan oo kale fatahadaha ama biyahan markay dhacaan waxaa ka dhasha cuduro fara badan xanuuno ayaa ka dilaaca sida xanuunada ay ka midka yihiin shubanka nooyihiisa kala duwan ama shubanka shuban biyoodka la yiraahdo oo ka dhasha cudurada la yiraahdo waterborne diseaseska kuwaasoo aad iyo aad ugu fida xiliyadan oo kale runtii shubankaas iyo koleeraha ama daacuunka loo yaqaano isna sababa viruska ama bakteriyada ayaa xilligan oo kale dhaca runtii dadka muslimiinta waxaa la gudboon markaa inay ka taxadiraan biyaha iyo isticmaalkooda qaybaha la isticmaalayo waxaan sheegnay inay yihiin dhowr qaybood qaybta cabitaanka laga dhiganaa iyo qaybta alaabta lagu dhaqanaa iyo qaybta suuliga lagu aadaa in la kala saaro iyo qaybta cunada lagu karsanaa sidaas daraaddeed marka dadka waxaa la gudboon xilligan oo kale biyaha la isticmaalo in la iska hubiyo kuwooda nadiifka ah la iska hubiyo kuwa cabitaanka laga dhigan la iska hubiyo kuwa isticmaalka suuliga la iska hubiyo si gaar ah marka kuwa cabitaankana ugu badan uguna khatarsan runtii waxyaalaha ka fidana waan sheegnay waa cudurada sidaas daraaddeed marka dadka muslimiinta maanta waxyaalaha ugu weyn oo laga wacyigelinaa xilligan oo kale waa cudurada ka dhasha biyaha waa tahay doktor waxaad ka mid tahay dadkii kelimaadka ka jeediyay multaqaha bulshada la wadaagay warbixinada adiga ka shakhsi ahaan kelimadaada maxay daarneed maxayna ku saabsaneed jazakallahu khayran si gaar ah aniga kelimada aan ku lahaa multaqahan waxay ahayd fariinta caafimaadka ee la gudbin bulshada xilligan ayay ahayd runtii mowduuceedana waxay ahayd mataqaanaa qaabka looga ilaashan karo ama looga taxadiri karo fatahadaha ayay ku saabsanayd waxaana ku soo gudbiyey waxyaalaha ka dhalan kara cudurada ka dhalan kara oo ugu waaweyn shubanka iyo mataqaanaa daacuunkaas oo kale ka fida xilligan oo kale iyo asbaabaha looga hortegi karo iyo sida loo maarayn karo iyo sida loo cilaajiyo runtii waxay ahayd marka fariin aada muhiimsan waxaan ka hadalnay noocyada biyaha la isticmaalayo iyo qaybaha ay kala yihiin iyo sida loo maaraynayo runtii dadkana maartay si gaar ah wala dardaarnay sida biyaha labay oo kale xilliga cuntada la karinayo oo qudrawaad kale soo iibsanaayo kale isticmaalka suuliga oo kale gacmaha in la iska meero had iyo jeer lagu dadaalo diriska nadaafada biyaha karkarinta wax kasta jeermis dilal isticmaalo guriga iyo daarada banaanka min musqusha ilaa guriga oo aad loogu taxdiro wadooyinka aan qashinka lagu meerin oo ma taqaanaa diriska la ilaaliyo oo la isku gurmado nadaafada asal kullu shay waaye waa diinteena barkeeda waaye sida nabiga cali saas noo sheegay taas daraaddeed kelimadeeda ku saabsanayd qaabkii looga ilaashan lahaa nadaafadaas looga taxdiri lahaa si guud nadaafada guud iyo tan shaqsiga waa ka dardaarmayn intaasay ku tacaluqda kelimadeed ugu dambeyntii doctor maslax biyahan bannaanka usoo baxaya iyo daadadkan iyo fatahaadahan dhibaatada ay leeyihiin waan aragnay waana laga wadaqabaa oo dhibaatooyin aada u baaxad weyn ayay geystaan marka dhinac kale laga eego biyahan meeshii ayn imaan jirin waagi hore imaanayo ee soo fatahaya ee daadadka ah ma leeyihiin fawaa'id ama si kale haddaan u dhigo wax laga dheefi karo ma jiraan jazaakallahu khayran horta biyahan marka loo fiirsho ee fatahaadihii horey loo soo maray waxaan hadda la xasuustaa 1997 ee fatahaadii dhacday runtii markii la isku barbar dhigay hadda dadkii xilligaa joogay oo waay arag ah markay isku fiirsheen waxay ku qiyaaseen tan inay ka daran tahay taana xilliga waa laga faa'iideystay tanna waxaan isleena waa laga faa'iideysan karaa waxaa looga faa'iideysan karaa dadka muslimiinta ah intii markaa dhibkan iyo fatahaadaha saameeyeen mooy wixii ka badbaada dhul iyo mataqaanaa beer iyo beri intaba wixii badbaada runtii waxaan isleeyahay waa laga faa'iideysan karaa waxaa looga faa'iideysan karaa in oo maaragtay lala tashto dadka cilmiga u leh sida beeraleyda oo kale xilligan oo kale iyo xilliyo horaa lasoo maray oo tan lamid ah saas daraaddeed marka waxaan isleeyahay dadka way ka faa'iideysan karaan badar iyo wixii dalagii hore ayaa la keedsada wixii keedka ku jiray ayaa mataqaanaa waxaa la sameeyaa beeri iyo meelihii bannaan ah biyaha markay beerta ka guraan oo kale dhasheegyada oo kale biyaha ay ku furmaan sidii awalba biyaha inta waxaa la sameyn jiray dhasheegyada lagu furo markay ka dhammaadaan in sisinaad iyo wax la saarto runtii si un bay uga faa'iideysaan dadka beeraleyda oo waay araga oo khibradda u leh waxaan isleeyahay waa doorkan waxaan isleeyahay waa ka faa'iideysaan gadaal ayay ka macaashi doonaan runtii waxaan isleeyahay wax badan waa laga faa'iidi doonaa insha allahu tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدون علمي كسود أبو مركو هري إذا عدى إسلامي الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونكدو هاي إذا عدى الفرقان ما أنت وحد كسو قيب قشي نبدون الملتقب اللارن أو إسكو إباتي بلشاق بلشاد قيبه هذا كالدوان ولاية دي دون مركي للن يرتي معلمين تي كلن كان ما أنت محود دارين هاي محان الله أهل الرحبا بسم الله الرحمن الرحيم كلن كان ما أنت محود دارين هاي والله أهل الرحبا إلهي إذن كي دع الله أقبله waxa ku soo kordhay bulshada ama muslimiintu ku soo kordhay ayaa looga hadli rabaa oo ah fatahaadada iyo mataqaana roobka iyo daadadka si fiican multaqahan ballaaran ee bulshada lagu wacyigelinayo inuu qabsoomo maanta yaa ka dambeeyey yaa soo qabanqaabiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin horta allah ayaa noo doortay inaan multaqahan ka wada hadalno dhammaanteen ilaahay baa noo gartay uma walaayada waa tahay nabadoon kulankan muxuu daaray maxay tahay natiijada laga rabo ama miraha la rabo inuu dhalo ama maxay tahay fariinta uu gudbinayo waxaa laga rabaa insha allahu tacaala fariinta uu gudbinayo waxay tahay in watacaawanuu calalbiri wataqwaa mataqaanaa muslimiintu iskaalmaystaan oo masiibooyinka dhacayo oo xag rabi ka imaanaya layska kaalmaysto oo mataqaanaa ummadda la wacyigeliyo wax la siiyo kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga inoo sheeg عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مغعي وعمال خالد كدوه معلي خالد ما انت وحا كسو قيب غشاي كلن كان لوغا هادلايو ان سيدي لولا هل جميلها اما لو مارين لها فتهادها ما حكا غا بخي مركي ميشن وربخينا لغا جيديي كلماده لغا جيديي ما حكا غا بخي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ما سنتي مركوري جزاكم الله خير ان ملتقى ما انت وحبانا ايغا بخي او كميت هاي dadka cadawga ah oo gaalada ah iyo kuwa gaalada la shaqeeyaba in dadka muslimiinta aysan wax ugu maqneen mar hadii doominkii oo dadkii loo keenay in maaragtay dadkii lagu gargaaro oo wadagii lagu marsiiyo loogu keenay inay ku gudbaan loogu keenay inay lacag ay yiraahdeen in marka wax dadka muslimiinta aysan kuwa u danqanaynin dadka muslimiinta kaliya ay sugayaan muslimka kale ay sugayaan oo annaga ah in marka walaalayn aan u danqano ayaa meesha noogu soo baxday kusoo dhawow marka hore warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga inoogu bilow بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد مقعد وحسن إبراهيم علي ولو يقال حسن تبليغ حسن أدي يدعو من حسن تهي ما أنتو حكسوا قيب شيء ملتقى لغة الله يوم مارين تفتها هذا وربحنا الإصداف صدي كلمة ذا هل كان لقد يدي كالدون ولا يدي هذا الشيء قدي قفت هذا هاللي محاك على بحي بسم الله أكبر ودوهي ما شاء الله إذا عاد فرقان الله إذا مركيه وأني هو وحى إذا بحي صور ردي أن في رسالي إذا تكلمات إسناء به فتهم قف والبؤون وحن صوحة سوستين النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحدكين إلهي برهمينين وحن نفتي أولي جعليها ولكن أولي جعلاده إن ذاتك مساكين تلوق المده وحن الله لوحى لقرسين هلا لقرسين قف البكرات يسرع الله تغيرت هسا إيقا بحدا ماشا waatahay meeshan bulshada oo dhan ma wada joogto waana hool dadka oo dhan ma wada qaado inkastoo bulshada badankeedii ay joogto dumarkii ragii macallimiintii odayaashii ay joogan haddana maxay tahay dadka aad taqaanay halkan aan ka soo qayb gelin fariinta aad halkan ka qaadaysid kula laaban doonto insha Allah ni huwa su'al adfa'an waxaan kula laabanaa insha Allah ta'ala waxa aan aragnay dhibaato ah oo umada muslimiinta gaartay in maartay insha Allah ta'ala umada aan wax la qaybsadaan ee wax la qaadaan ee maartay waxa la la wax ay gaarsiin karaan ay gaarsiyaan maxay la gudi hadda ka qaadaayo oo dadka gaarsiin haya joogo afal doon fanka fursada ka faa'iideysto wax dhixinta xilligan u fiican tahay in wax baxsho qofka intaas aan insha Allah ta'ala aan gaarsiina idaacadda islaamiga al-furqaan marka hore magacaaga ino sheeg waa magacay madgaab maxamed haaji waa tahay madgaab hadda aad qor qadaadan u jeclaan lahayn maadaama aad tahay ganacsade dhanka kale aad ka soo qayb gashay murtaqahan ballaaran ee maanta looga hadlayo maareynta fatahadaha warbixinna meeshan la isku dhaafsaday sawirra lagu soo bandhigay kelimada laga jeediyay maxaa kaga baxay maanta murtaqahan wallahi qeyr weyn oo aad qeyrays macna oo waxa biyahay oo dadka qarqiyo iyo ciyaalkii iyo dadkii oo rafaadsan oo aad macna oo aan dad murugaysan oo biyahi tuul magaalooyinka kormare iyo arkay waa tahay maxay tahay marka fariintada ku wajahan ganacsatada ama kaalin noocee ayay ka qaadan karaan musiibadan oo kale markay taagan tahay wallahi waxaan dhihi lahaa umada muslimiinta dadkaas muslimiinta walaalahan inaan loo gargaaro oo dadka wixii oo dadka ka roon inay xoogaa ay macna naxdin oo gargaar macna deeq ay wax ugu deeqaan saasa u furalka umada bulshada muslimiinta kale oo fiyo adiyada ay u mahadsan tahay ku soo dhawow warbaahinta islaamiga al-furqaan markii hore magacaaga ino sheeg waa ku dhahay magacaygu ikraan maxaa kaaga baxay kulankan maanta ka soo qayb gashay ciwaanka looga dhigay maareynta fatahadaha kulay kelimada laga jeediyay sawirra la soo bandhigay dadka la duwana hadlay gudigii fatahadaha hadlay wilaayadii shabeelada hoose hadashay marka maxaa kaaga baxay adiga ka shakhsi ahaan kulanka waxyaabo badan ayaa iga baxay sawirra aragnay oo dad walaalaheena ah oo meelo kala duwan ku dhibaateysan waxyaabaha meesha looga hadlay waxa kamid ah in dad muslimiinta ay ku dadaalaan caafimaadka sidoo kalena Ilaahay ay tala saartaan ducadana ay badiyaan oo ay Ilaahay ka magan galaan maadaama oo biyaha uu yahay jund min juudillaah ku soo dhawow warbaahinta islaamiga al-furqaan magacaaga inoogu bilow bismillaah magacaygu waa ayaan waan ku dhawaa warbaahinta islaamiga al-furqaan ayaan maadaama aad ka mid tahay gabdhaha muslimaadka maanta ka soo qayb galay multaqahan looga hadlayay maareynta fatahadaha kulli kelimad ayaa meesha laga jeediyay warbixinna la isdhaafsaday sawirra meesha ka marneen oo lagu soo bandhigay fatahadaha meelaha ay ku dhufteen degmooyinka dalka Soomaaliya maxaa kaaga baxay guud ahaan wax badan ayaa iga baxay waxyaabaha meesha lagu soo bandhigay sawirada sida sawirada waxa ku arkay dad muslimiina anaga kale ah oo dhibaateysan waxa kale oo iga baxay in kelmadka soo jeedinaa kelmad kamid ah in walaalaha muslimiinta la isgarab taago xilidan oo kale iyo waxa kale oo iga baxay in xilidan oo kale markay fatahadaha dhacaan in nadaafada lagu dadaalo iyo waxyaabo kale oo badan waa tahay ayaan oo mahadsan tahay ku soo dhawow markii hore idaacadda islaamiga al-furqaan magacaaga ino sheeg wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waan ku dhawaa idaacadda islaamiga al-furqaan ee tan al-kitaab hadaa ku bilaabo magacaygu waa zamzam maanta waxa ka mid tahay gabdhaha muslimiinta gabdhaha muslimaadka ay ka soo qayb galay multaqahan looga hadlay maareynta fatahadaha marka adiga ka zamzam ahaan maxaa kaaga baxay waxa kaaga baxay in nadaafada lagu dadaalo, gaar ahaan caafimaadka, biyaha la cabay mid kaleetan in lakala saaro oo si fiican loogu dadaalo, ilmaha yaryarkana in nadaafada loogu dadaalo. Magacaaga ino sheeg marka hore. Magacaygu waa Asiya, waana ku dhawahay idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Waxa iga baxay waxaa ka mid ah wixii maanta meesha ka jeediyeen muqabada iyo culimmada iyo kulli in laga faa'iidaysto, iyo doktorada, iyo oo ka mid ah in caafimaadka lagu dadaalo oo caruurta la waraha laga ilaaliyo, in oo qashimaanta ah dariska loo geedin oo dariska in laga warqabo. Magacay waa Ilhaam, waana ku dhow idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Waxay ahay baxay in caafimaadka la ilaaliyo, nadaafada la dhowro, ilmaan laga celiyo waraha. Waxyaabo badan ayga baxay, waxaa ka mid ah marka u horeysa in loo duceeyo walaaleen muslimiinta ah oo fatahaadaha ay qabsadeen, sidoo kalena in lagu dadaalo caafimaadka walaalahan muslimiinta ahna wax kastoo u gurmano. Gabagabadii waaliga walaaladii islaamiga ah ee Shabeelle Hoose Shaah Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaa halkaasi ka hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulilaahi dil jalaali wal ikraam wassalaatu wassalaamu calaa khayri al-anaam wa calaa aalihi wa saxbihi albararati alkhiyaar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahi subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqeenna awalan wa aakhiran nagu soo kulmiyey kulankan qiimaha badan oo wacyigelinta ah oo ku saabsan fatahaadaha iyo masaa'ibka ilaahi subxaanahu watacaala uu noo qadaray iyo qaabkii loo maareyn lahaa bulshadan ay uga qayb qaadan lahayd. Si culimmadu hore u sheegtay, dhibkani waa wax annaga gacmeen aan ku keensanay. Maa asaaba min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kahiir. Waa wax gacmeen aan ku keensanay, ilaahi subxaanahu watacaala in badanna uu naga cafinayaa. Awalan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanahu watacaala nimcadiisa iyo roobka iyo barwaaqada uu na siiyey, maxaa yeele waa nicam oo ilaahi subxaanahu watacaala uu noo qadaray. Xaqiiqatan marna haddaan ilaahi subxaanahu watacaala mugtahay abaar laga cataabo, marna biyo iyo roob, goor waan ilaahi subxaanahu watacaala ku xamdinaynaa. Ilaahi subxaanahu watacaala markastaba inaan ku xabdinno oo asaga u mahadnaqno waa laga maarmaan. Jazaakum allahu khayran. Tahaadaha marka ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu musiibo uu noogu dhigan oo naxariis iyo raxma nooga dhigo. Ikhwaani, marka waxaa la rabaa jazaakum allahu khayran, fatahaadaha sida culimmadu hore noo sheegtay waa imtixaan. Horena u sheegeen waa imtixaan ilaahi subxaanahu watacaala uu nagu imtixaamaayo. Masaa'ibka, abaaraha iyo fatahaadaha ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu u keenaya waa imtixaan anana lagu imtixaamaayo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nooga dhigin aafa nooga dhigin. Waxaa la rabaa jazaakum allahu khayran dhowr kelimood aan rabaa dadka muslimiinta meesha aan ku kulmay ee noocyada kala duwan leh oo rag iyo dumar, akhyaar culumo e leh, in ilaahi subxaanahu watacaala xaggiisa loo cararo. Waxa aan wax ka sugeyna, gargaar aan ka sugeyna bilaale maaha. Ilaahi subxaanahu watacaala roobkan asagaa keenay, allaan weydiisanayn inuu aafa nooga dhigin. Aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu, yaa ajiibe qofka dhibaateysan. Ilaahi subxaanahu watacaala mooyaane cid kale ajiibaysa ma laha. Alla xaggiisa ha loo cararo. Dadka muslimiinta waa kula dardaarmi lahaa, waxaan dadka muslimiinta kale kula dardaarmi lahaa ilaahi subxaanahu watacaala inaan u laabanno oo dhammaanteen ilaahi subxaanahu watacaala aan u toobadkeenno. Waxa arrintan ay ku dhacday waa unduruuma annaga allah agiisa aan ka galnay, wax kale ma aha. Marka ilaahi subxaanahu watacaala xaggiisa aan u laabanno. waxaa kaloo ummadda ku balaarujin lahaa jazaakum allahu khayran in qadaha iyo qadarka lagu sabro. ilaahi subxaanahu watacaala noo qadaray noloshaani, nimcadan ilaahay ana siiyey. ilaahi subxaanahu watacaala aafa noogama dhigo, ha lagu sabro. ilaahi subxaanahu watacaala ha loo cararo. qofka inuu jazac iyo argagax iyo cibaadada inuu iska hadlayo maaha. ilaahi subxaanahu watacaala waxaa la rabaa cibaadadiisa inuu waxa ku dadaalo, alla xaggiisana ugu cararaa laga rabaa. waxaa kaloona laga rabaa ikhwaana ilaahay inaan barakeeyo in lala shaqeeyo lajnada gobolla ka dhisan xarakan ee ku dhawaaqday in lala shaqeeyo oo nin kasta oo muslim ah kaalintiisu ka qaato. waxa hadda muuqaalada lasoo bandhigaayay maahan mugta in la fafiirsado, maaha in la dareemo. dadka muslimiinta waxyaalaha ay ku sugan yihiin annagaa dadka u dhib yaraadahay soo ma dadka muslimiinta waxyaalaha ay ku sugan yihiin dibka ay ku sugan yihiin la barina xawoonka la qaybsano wax tar hili hooyaan la garab taagnaan hadda gobolkeena dadaal badan oo socda waa dareemayseen guddiga shaqooyin badan oo ka qabtay degmada hadda ku yanbaro ama dugsi guud degmada baraawo warihii biyaha laga saarayaa ilal badan la furay oo xirnaa magaalada inta badan waxay ahayn biyihii galeen biyihii hadda waa laga saarayaa marka insha allah tacaala waxaan rabaa guddiga shaqaynayo in loo dhowlmu noogo dadka muslimiintana waxa weyaan ay iscaawiyaan waxaan kaloo nadaarmi lahaa ikhwaana ilaahayna barakeeyo in loo dhagnuglaado awaamirta iyo fariimaha la diraayo oo la dhagaysto la maqlo lagu dhaqmo waxaa laga hadlay caafimaad iyo fayadhowr awaamir badana waxa weyaan idaacadaha maalmahan ka socotay meelaha waxaan bulshada ay ku kulmaana inta badan waa lagu wacyigelinaya masaajidana way ka socotay waxaa la rabaa dadka inay insha allahu tacaala u dhagnuglaadaan caafimaadka iyo fayadhowrka anagu danmaya ogaada deriska hadduu cudur ka bilaabo adigu ku saameynaa magaalada ingiriiska hadduu cudur ka bilowdo adigana saameyntiisa waxa weyaan ku saameyn doona ogaada saas ma waxaa kaloo insha allahu tacaala hal istacaawuno oo dadka muslimiinta dhibka iyo masiibada gaartay waxa weyaan halala qaybsado oo nin kasta waxa weyaan mugtaay qaybtiisa qaadan karo maanta kale waxaan maalin wax lala bakheelo maaha maalin wax lala bakheelo maaha jazaakum allahu khayran in la dadaalo oo dadka muslimiinta ganacsatada iyo akhyaarta iyo culummada waxaa la raa markastaba culummada inay waayigelinta u taagan tahay ganacsatada insha allahu tacaala wixii looga baahdana de insha allah adeegna laga helo waxaa kaloo nu daarmi lahaa ikhwaana ilaahayna barakeeye hadde maadaama dee culayse uu jiro dadka waxaa rabaa ku talagalay inay sameeyaan si waxa weyaan dhib mugtaay markuu jiro waxaa rabaa ixtiyaad badan in la sameeyo waxaa rabaa raashiinada in la kaydsado si raashinka lagu geeyo dadka muslimiinta intaasaa dhihi lahaa waxaa kaloo dhihi lahaa insha allahu tacaala axiiran ilaahay saata inaan barigiisa badino roob hadduu imaado waxaa la rabaa ducada nebi maxamed sal alay slam ee maafuurkaed in lagu ducaystaa la rabaa allahuma sayiban naafican in lagu ducaysto allahuma xawalayna waana calayna ilaahw dusheena ha yeelin waxa weyaan iyeer hareeraheenna waxaa yeeshaa togogga iyo meelaha waxa weyaan iyo maraan biyaha iyo manaabitu shajari meelaha geedaha ay ka soo baxaan low yeel inaad tiraha laga rabaa ducadaas nebi maxamed sal slam maafuurka ee soo aroorta in lagu ducaysto oo sunada nebi maxamed sal slam aan ku dhaqanno ducadana waxa weyaan mar kasta aan badinno si guudna dadka muslimiinta ah dhibaatada heysta aan u dicinay insha allahu tacaala dad baa waxa weyaan maanta la dulminayaa oo cadow ka xoog badan yaa arruur uu hortooda ku leynayaa marka ducadaana insha allahu tacaala aan badinno intaas ayaa rabay inaan dhaho jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankaani kulan khayr qaba inuu nooga dhigo kulanka hadafkiisa iyo ulajeedkiisana wuxuu ahaa jazaakum allahu khayran ummadda muslimiinta in lagu wacyigeliyo qaybtooda ay ka qaataan rag iyo dumarba culumo iyo caamo dhammaantood waxa weyaan qaybtooda inay ka qaataan fariintaana ay qaadaan dadka muslimiintana waxa weyaan ay ku hantoogaan xaaladaha socdana insha allah ay la socdaan jazaakum allahu khayran hada wabillahi tawfiq wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam waa haga gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowa wareysiyadayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay ciidamo harleho kasoo goostay maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay amaba soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka askartana oo ahaa 4 ayaa waxay kasoo muuqdeen muuqaal ay baahisay alkataayib qaybteeda al-akhbaariyah waa kuwan iyagoo ka waramaya asbaabihii ku qasbay inay kasoo goostaan maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu ah axmed cabdixasan waxaan ka shaqaynayay magaalada kismaayo maamulka ardada jubbaland waan kasoo goostay waxaan isku soo dhibay walaayada bulaxaaje si wanaagsan baa lii soo dhaweeyey si farxad leh walaayadaa isku soo dhiibay rabad iyo farxad bay igu soo dhaweeyeen iyo damaashaad haddana waxaan joo dhul walaaya waxaa igu dhaliyey horta waxaan joo magaalada kismaayo aada ba dadka loo aruurin jiray shabaab baa tahay adoo iyaala iska xaafo dhalinyara xaafad iska joogta iska shaqaysanaya in lagu yidhahda shabaab baa tahay habeenka xabsi a ku bariso adii walaalka iyo kan kula dhasho xabsiga habeenka ku wada barisaan taasaa igu dhalisay inaan ciidankan ku biiro mushaar 4-3 bilood waxaan qaadan jirnay 150 afar bilood ka bacdii 150 joogto loo meheli jiray adu mushaar joogto loo helayo la helay muddo muuse ahayn galab galab wey 4 bilood ka bacdiina 150 insha laga yaabaa marna lagu yiraahdo waa la waayay oo dalka loo shaqeynayaayo waa la doogso doonaya la dacroonin iyo waxaas adigu baa lagu shaqeyn jiray qaabkaas dhibaato badan ba lay geysto marba anigu saaa kale anagoo seminaar ku jirno qoryaha gaalada seminaar loo dhigay a u da ah baa mobeyl igu soo dhacay mid ka mid ah waxaa la yiraa ninkan jilib baa laga soo wacayaa oo walaalkiisa oo shabaab ah gaaladii banaankay u yaaceen oo seminaarka way ka baxeen ninka anagu ardayga ka mid ah u dhigayna seminaarka baa jilib laga soo wacayaa ladama aamini kar bay tidhi oo waayo kan halkan fadhiyo kan jilib jooga oo walaalo soomaali waa isla tihiin anuu idinma aamin karno marka mas-uuliyiinta la wacay anuu fartan taagta waa istaagay kan jilib joogna waa soomaali waa islaam baan kuri aniguusan jeedan soomaali baan ahay islaam baan ahay isku mid baan ahay same same baan kuri waana waa iswacnaa baan kuri banaanka liigay gaara waa ii yimaaday waa la qaaday muddo laba bilood baa xirnaa gaaladaasna waxaan inay ka carareen airborka kismaayo oo nu seminaarka nagu siin jireen muddo laba bilood waxay ku maqnaayeen nairobi hadalka darta ay meesha ugu carareen waa iswacnaayo daqiiqad baan isku wacnaa markaan kuri kan jilib jooga iyo ka anagu walaalaan nahay dad islaamaan nahay baan kudhiiso ereygaa lagu xiray laba bilood inta ayagu ay maqnaayen laba bilood laba bilood xabsi baan ku jiray waa xirnay anugu marka dhibkaas ay uga dhacay ilaahayna wa iga soo kaxay alxamdulilah dhul amni baan joogaa dhul walaayaan joogaa dhul islaam degan baan joogaa waan ku faraxsanahay si qurux badan ba laigu soo dhaweeya hal habeen ma dareemin baan kudhiiso xagasho yar oo cabsi ah farxad baan ku noolaa intaan joogo kismaaye cabsi badan lama seexdaa ba lagu yidhi waayo ma seexan karaan qof maanta muqaadib micnihii diin iyo nidaam aan ku wada joogan oo qoladan gaalada iyo qoladan kule ridada gebigooda oo gaalada ah aa waxaa lagu leeya xareebeen ba lasoo weeraraya tana aa ismeedaamin qarax ku soo foolaysan tan aa waxa laga jiiloosa in waadaka u beriya laga yaaboba baabuurta cawsay ordayan oo shidaalkana waa u beriyo kalsooni daraa jirta badan diin aan haysan wey rida oo dad isku yimaado gaalay iyo noocaas ah kalsooniyaa ma jirin meel kasta ay joog way garanayaan waxaan leeyahay hortoobada way furan tahaye culamada isuwalaadada isku soo dhiiba ka soo baxa gaalada ridada ka soo baxa si xun bay u nooshiin waa ogahay si xun ayo kufurnimada u nooshiin iskala soo baxa warra xoriyadiina u shaqaysta cidna idinma rabta amni wey meesha anaa iga dhaadhacsanaan jirta marka hore meesha haddaa tagta waa lagu dilayaa madaxa lagu agdhiga iga dhaadhacsanaan jirta saaka waxaan dareemaya farxad iyo xoriyad cidna igu mashquusha iskaga soo baxa idinley waa ladin gooracayaayo madaxa ladin agdhigayaya hebel oodu taarget baa tahayo aad ba u dheeraynaysaayo way ku yaqaanaan iyo waxaasa ka dhaadhacsan waxaan dareemay inuu cidna igu mashquulan si wanaagsan ii soo dhaweeyey meel diin taalo dad salaad ka muuqatay dad qur-aanka ilaahay loo qur-aanka la wada aadayo qur-aanka la baranayo dad shaqaysanayo dad aan isku mashquuleen dad islaam ah kolley inta wax fahmi karta way garanaysaa inta wax fahmaysa waa garanaysaa dhibaatada gaalnimada ay leedahay iyo gaalraacnimada way og yihiin ayagu intaasaan u daraya baaqaas bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed buulla muumin waxaan ka imaaday magaalada kismaayo waxaan ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda waxaan ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda hurinta koowaad ee buulo futuure alxamdulilah waan ka soo baxsaday waan ka soo baxay waxaan iska dhiibay degmada buule xaaji ee joogta walaayada islaamka mahadda ilaahay bay u sugnaatay islaamku u sugnaatay walaayada islaamka ay u sugnaatay aan ku mahadinaya kalsooni iyo farxad iyo sidii laigu soo dhaweeyey iyo waxaan la eegi karin iyo aada baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntaasaan ugu qanacsanahay inta iga dambaysay inta iga horeysayba intaas haddee islaamka inay isu dhiibaan ama ay meesha islaamku ka taliya imaadaan ayadoo ay taalla nolol fiican ayadoo ay taalla mid aakhara ayadoo ay taalla mid adduun labadaba ay taal inta iga dambaysay ee joogta maamulka ridada ee kismaayo ee axmed madoobe xisbiga uu ku aruuriyey degmada kismaayo in aysan jirin nolol adduun in aysan jirin nolol aakharo in aysan jirin mid adduuniya aqraba haddii adduuniya aqraba haddaad waysa wax kale ka dhahay adduunka wax kaleo jira maya labada midna ma taallo inqaabtay ku jiraan ilaahay ma gelinin ha ka soo baxeeno shaydaan baa geliyey shaydaan inta ugu dambeysa waxaan u sheegaya inay ka soo baxaan daqabada ugu weynaa leegeys waxay ahayd afar iyo labaatan saac waxaa lagu ebaarkay afar saacba waxaa lagu inqaabay taliyaha oon su-aalay markii fayl nala geliyo saa u istaagna oo fayl ku jiro oo nalayahay uu wax sheegsheegay oo adi qudbo ma jirta ayad qur-aan haduu isku wacdinaynin hadiisna uus wax ka sheegayna qudbo ma jirta qof bini aadam iskaa hadlay wey soo si wuxuu hadlay wuxuu yidhi waa hadli kartay ninkii waa fasaxninka ad fartaan taagay ma hadli karaa waa hadli kartaa waan su-aalay su-aashu u weyneed baa ahaan su-aalo waxaa taliya annagoo islaam baan nahay gaal etoobiyaanaha garabka naga taagan oo ka garab dagaalanay ama gaal kenyaatii aan ka garab dagaalanay xabad baa dhacayso nin laa ilaaha ila allah ilaa soomaaliya xabad ku ridaynaa ani marka maxaa nahay marka anu maxaa nahay haddii aan gaal kenyaatin intaga taagan yahay mid etoobiyaan intaga taagan yahay xabadna aan ridahay maxaa noqon karaa aniga istaag buu yiri inqaab baa tahay xabadka arku lay dhigay afar saac markaa meesha jiifayna way soo qaaday dib dambe aan iswareysanay dee xabsi baad ii wadaa baan u maayay markii horena codsigii aan dhiibtay wuxuu ahaa inaan la xirin haddaan qalad galo waan iga ballan qaaday taliye kuma xidhaha ayuu yiri laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yiri waxaad su-aashay meesha ma yaallaan wax meesha yaallo hadda haddii ila kuu soo magal yahay jiro ma ahan ma taalla kitaab meesha annagu maan imaanin kitaabna kama akhrinaynin su-aal diini baad iweysay diinin meesha uma joogno dastuur baa meesha yaalla diin baad ila soo aaday buu ciidankiina waad ku bogaadinaysa waad leedahay maxaan ahay nin gaarka shaqaynay ciidanka ama dagaalama ama askari cadow iska dhicin lahaa ama waxaa dhicin lahaa baad arrintaa ku bogaadinaysaa buu waa qaladka ugu weynaad gashay buu laakiin waxaan kuu sheegaa maadaama markooda codsi dhiibatay oo tiri aan la xirin anigu ma xiraya mar dambe ha u noqon marka wixii dhan kitaabkii qaabkii iyo systemkii iyo wixii meesha jiray iyo beebelka meesha arrinta saasaan u ogaaday dib dambena haddiina aniga isku dhacnay haddee dhimashii dhaawac buu waan geystay waana ka soo baxay oo islaamka ilaahay mahadili ilaahay islaamka usu soo dhiibay markii cadda ka soo baxayay anoo markii horeba taagan oo meel aan ka baxo iyo qaabka systemka iyo cunto meela yahay waayo inuu ehelo salaada salaada dukadaan ahaa inuu islaam baan ahaa diin baa laygu dhalay aabahay islaam buu ahaa diintii baa waxaan ka aqaan qaabkii baa waxaan ka aqaan cudurka iyo dhibka meesha ka jiro iyo rafaadka meesha ka jiro haddii adiga afartan nin ama konton nin oo soomaali ay meesha joogto salaad subax la aadaamay aadaamka u dhacayo qad qaamad salaad la leeyahay hal inoo soo istaagaa uusan lahayn hal inoo salaa u socda uusan lahayn intaasoo jeeraa anigu shuxshux iyo hadal waxaa laygula soo baxay hadda xabsi loogu geyn ma jiraan laakiin uu ninkan shabaab buu la shaqeeya camal ninkan xaaladiisa loo baa si beertaan lagu sameeyey dabagal lagu sameeyey wax hadda cad oo lagu helay la waayey marka anagoo marka kasoo bixi haddana isku sii dhacday dhexdana isku sii dhacnay dhul aniga aan leehay rag lacag ku bixiyey warqad buu usoo goostay warqaddii buu soo qaatay inuu igala wareego dhulkii marka kadib taa ayada ahaa dagaalka ayday gelisay inaan isu dagaalano isku dhacno nimankii aan ka soo tegay ciidanka toobada waa furan tahay toobada ilaahay waa furan tahay ilaahay waa asiga kafururaxiim islaamka inay isu soo dhiibaan cadaabka adduunka isku geliyeen ilaahay ma gelin ayaga isgeliyeen inay iskaga soo baxaan nasteexada iyo diinta iyo islaamka meesha jooga ay soo aadaan intaabaan u dirilaa qabaarka aqba inay ga gaadhaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka imaaday magaalada cabdulabiro waan iska soo dhiibay waxaan isku imaaday beerhaane meesha laigu qaabilay wareeda igu qaabishay alxamdulilah ilaahay mahadiis aan ku noolahay wax dhibaateena ardaydii ma geysanin ridadii aan ku dhaha jirin ilaahay baa iga soo saaray kenyaatigii iyo murtadiinta aan ku dhaha jiri alxamdulilah ilaahay baa maxaddas kale waxa dhibaatee hadda lii geysta ma jiraa mujaahidiin gaamo furaan laigu soo dhaweeyey ilaahay baa ku maxadsan gaalnimada aan ku jiri ilaahay iga soo saaray ciidamada daraawiisha oo jubbaland askari aan ahay dhibaato dhowr jeer lii geystay shabaab baa tahay saan baa tahay damiin baa laga rabaa saan darteed aan u galay markii hore mar buul gaduud baa lagu heray dhowr jeer shabaab taa lii dhahay dhowr jeer waa lii daminay sila ay dhibaato marka kastaba nin soo ajanabi oo kale aan markii liigu dhegan yahay shabaab baa tahay saan baa tahay lii aan ku biiray haddana shan bilood aan la shaqeynay waa ajane cabdalla oo dagaalka dhacay ila dhahdaan yaan la shaqeynay cabsidee qofka hadduu diin baa haysana aqiidadiisu ku dhimanaa ogeyn waa cabsinaa mugtahay qofka markii diin ku dagaalamaya ama diin haysta ama salaada tukunaya oo hadafkiisu yahay hadaf diineed waa ninku waa kalsooni waa lahan karaa laakiin haddaad diin baan leena labaatan farta qaadka cunaysa sigaarka cabaysa kaniinka karaamatoolka wax kasta cabaysa oo salaad aan tukunaynin adi markaas waa cabsinaysaa cabsidooda waa zaid waayo qofka wax isku dhimanaya ma og diin kuma dhimanayo waxa ku dhimanaya qabiil kuma dhimanayo waa nin dad gaalo korka haysta oo mabda gaalo ku shaqeeya oo la leeyahay dadka islaamka laga dhaadhiciya oo leeyay gaalaa tihiin waa nin labaatan farsa gaal la jira oo gaal la howlgal la aadaya isagana gaal le waay wax ma dhaan gaal iyo gaalo raac le waay waayo midibka laguma noqday mogta islaamka soomaaliyana hada dhahdo islaamaan dhadhahda oo gaan la jirta cunto dhucunays rasuulku udhay gaalaha addeed ha ku dhiganin saaxiiba waxa la cunin gaal muslim waxa u dhahayba maba jiraanba gaal muslim waxa ka dhahay jihaad ay ka dhahay dil لكن إسلامنا إسلامنا هنا قالنا وها بلعنا من غنيس إسلام هذا وها مر بقال هذا وها لون تأذى قالكوا هم بدنتي ها هذا قال ويا قالكوا كلام بقال كدوز لا إله إلا الله جنود قلها لكن هذه ندين كده لا تاي الدين تفنسن هذا صوت هذا حنو صوت أما صوت كنجر هذه أشياء تنا غم غراي ويا وها كلام بقال كاس قالكوا ويا الدين بلمن برينا مكتئب ليز بدين ماركن ها لكن هذه دين كده لا تاي دين الله سبحانه بري وأن الدين فسنا تاي قالوا على جرتها الحمد لله إله ما حد أسكله دواتي درجة دواتي نوجستين شباب تين سامة تين دواتي تاس درت دمين كان وايو نن أجنبي أكره تاي هذه هذا كسمه هذا تك ها ودري يا إله يوتو بكنا ودخل دم بهاين إله كبر حرق إله قبضة إله يوتو بكنا الله يا وايو ما أنت سومال دواتي كجرت دل كنا قالوا خايستا لا تفرسا إلك دورك قال أرد أكمل غادر نسا أنا يا مركز مر أو مركز نم مبدأ أو أرد المقرات يكون قفلناه موته وهاي أهم زين شبابك نكمل أو نمكن كقسطم أو تبع أنا يدلن لكن مركز أنا فكر ما أنت أنا قال كل أجرة وهاي ده أنت أنا قام جندين عنده كل أنت أنا تسكت تشكيلي نفتي أنا إما ذي بيرهاني كان فرنا ليوسف دوي ماشان سكجوي نبتقلية تدوس إلا سديسة مقالة وسكفرن طيب باور ودمرة هذا سكر دمرة كرتا إذ وأنت كي إما عندك كده يسمى لها وأنت كاسم عارض قرآن مركز هذا بحر سهبين وأنا لقارن ب مجال بندوا واحد أنت هناك يسعد وشباب بسم الله الرحمن الرحيم ما أي حاجة دروفتين عليها حق سوق استي بدك نذافذو بدأ أصدح سنة أسكري كجري أدنى حق صباح الحمد لله أفذو أكرام وحين بعد هيا الحمد لله حين بعد هيا نود قليك مجرد هذه مش عن كي ما صفي عن ليش ودوي هرن ماك نور هاي الحمد لله ملك استمر كرهد وحياة هين قارك مداها أسكرتي كسو قصتي مملكة وهجامي أحمد مدوبي فليك سوني هاي مجال ذا كسمايو أبين هور أي هاد مركي ولايد إسلامي جاي هيرا نيسوب نكتي لح أسكري وكسو قصتي مملكة هير شوالة برامش كرو حور يسيد عوين تاسين كسو قب قبيننا كان مدل مداه إنت أنت بوكل من دون وحنا ذيك تجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.